اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے، ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔